आपले मन नाही राखले त्याच्या हा असे भाम दाय असे भाम डेर दाय देव जिन अक्षर येते परत मी तीव्र फदे भाम दे जात मस्कोराना होईश का मुफरद मेकदार او کله وخت د مفرد غیر مقدار نه حق او تمیز او ویره وکړي چې یو رسم تام ګرځي په تنوین په نوم د تسنیه جمع او په اضافه سره سمجھ گئے کله کله هغه تمیز چې تام په تنوین سره وي یا په نوم د تسنیه سره وي یا اضافه ته تمیز ته څه دی جایز دی په خلاف ته ای اسم چې تام 50 سره وي په نوم د جمع سره وي چې یو اضافه نه دی جایز زکا پا زن سورتینا شاید غیر تمی سرا سرو چی التباس رو چی او ور سرا آغا مفرد چه تام پا اضافت سرا بی دی ایگی هاو تمیز تا اضافتا ندائی جایز زکا چه تکرار دی اضافت رو چی یو اسم دو ور مضافا نکرزی پتش غیر مقدار چی بی یک دی پرا تمیز اکثر داس بی چه مجرور بی و دا مخش اسم مرتا سبی ها مضافی اکثر داس بی والخفض اقزر جر پش سبی ها اکثر پوښښه کنا دا بیان هم دله تیر کو ایسا وسانی چا و چې د سنو هغه تمیز وشي چې ذات مسکوره شي هغه مفرد مقدار نه بلوي وی چې نه دلته دوام قسم نه هغه تمیز مراده چې رفع د ابهام د ذات مقدار نه کو ای القسم الثانی شرح وکړه چې ثانی صفته موصوف مرتبه وي قسم ثانی میں تمیزا کیمتا یرفع الامام عن ذات المقدر نو یرفعوه عن نسبت پوشکنا دارفع دی ابحام کو دشانا دی نسبت ناکو دوام قسم تمیز آغا لجے دارفع دی ابحام دشانا کو دی نسبت ناکو اعتراض پر دی چی داخل بخاتو شو مخشو خطو جو دوام قسم آغا لجے دی ذات مقدران آتو بیتو خوص نسبت یید کم کان الظاہر ظاهر دا وایي کولا چې داس یو چې ان ذات نه مقدر فی نسبت فی الجمله چې داس دی ویلو وایي وایي پر دې جواب چې نسبت مې ځکه ذکر کړ چې اصل شی دا دوام قسم تمیز مقابله د اول سره چې دوه هم دا د نسبت شه دو ذات په اعتبار ته نه دا سو ذات په اول شه مقدر نه شي نه دوام قسم تمیز شه آغا رفع دی بام چه کو اول سر دای مقابل گرزی دوام کسم دای گرزی دا ویره چه داو آغا مفرد یکی ذات نکو چه ویرتا آغا نسبت بی و پاک نسبت شد چه بی ابحام نبی بی نمقابلائی پا دکی نسبت پا اعتبار سر دو من دیو جنم آغا نسبت نو بینا خالی دی مذکرولی و دی ذکرولی من آغا غیر مذکرولی من دو چه ذات ذکر بی یا ذات سبی مقدر نانا اصل مقابلہ یہ دو پہ اعتبار دے نسبت سرا پوشہ کرم پہ اعتبار دے نسبت سرا نو دے پر دے جو کسا چھے لیکن لما کان الابحامو فی طرف نسبت در سرا بار گئی چھے شاہ عن نسبت دے چھے نو طرف دے ہوئے ہو عن نسبت دے ہوئے ہو او عن طرف نو دستی بھی دے چھے عن ذات مقدر دے نسبت دستی بھی دے ہوئے چھے دستی زکر نو ہوئے چ نسبتن شي چې ابهام په طرف شروع غي دا ابهام په چاش شو په نسبت شو او رفع دي ابهام دي چې د نسبت نه وکړه دا رفع دي ابهام دي چاره شو دې طرف نه شو یک طرف نه شو رفع دي ابهام شو نو دی وجه ما وج ما يرفع له ابهام عن نسبت چې رفع دي ابهام دي نسبت نه دا رفع دي ابهام دي چاره دو دې طرف نه دې طرف نه سمجھ گئے شاہ آج پورا تجو اعتراض ہو چھے کلا کلا ہو داس کے دائی شی پوچھے کنا چھے نسبت شو ابحام نوی او پا طرف شو بھی او تے چھے تے چھے گا ابحام فی طرف دا مستلزم دا ابحام فی نسبت لرا زود رو شو توابا زیدون نفسا دا زید چی رائی دا غورستے نا دا عندی سران دے عندي رتل زيتا عندي رتل زيتا دا زيتا جدي دا تميز دا رتل او دا دا رتل جدي مبتدا دا عندي خبر دا باش نسبت شتا كان شتا شتا او سرا دا دي جدتا پا نسبت شئ اس ابحام نشتا او پا طرف شسا دا ابحام دا سوتکی خبرتا پتار شی عام شتا چریت لوندای خو په نسبت څه نشتا ابهام شتا طول چې ابهام فی طرف دا مستلزم ده ابهام فی نسبت لرا او رفع د ابهام د نسبت نو کړه د رفع د ابهام د شرح طرف نو دلته پس نسبت شو ابهام شتا په درت نشته نه وای نه به نو ده پر دی چې نا ابهام فی طرف دا مستلزم ده ابهام فی نسبت لرا خو هغه طرف نه چې هغه ذات چې مقدر وي اغ ذات مقدره شه چه ابحام وی بیدا ابحام فی نسبت روالی ذات مذکوره چه وی داغ ابحام ابحام پر نسبت شه نروالی ابحام فی نسبت شه کن مغار والی ذات چه مقدره ہے اس پر تفتر کی پوشش ہے کنا کدائی ترا سوشی چه تیجی طرف شه چه ابحام وی پر نسبت شه سدائی زود روش ہے عندی رتلون زیتا دول تا پر نسبت شه ابحام نشتا خالی پر طرف شدائی نوته دغه جوړ ته ځار ذکر دی اخو ذات مقدر چی وی پښه ابهام مستلزم دی ابهام چل را په نسبت را لکه توبه زید مزد ته خو طرف څخه شی دی توبه شی منصوب نه لا زید اس هغه شی څه شی دی ابهام دی سی په توبه څه راغی په دغه نسبت څه راغی ابهام نو ابهام فی طرف مقدره دا مستلزم دی ابهام لرا پچاشه پر نسبت شه او رفع دی ابهام دی نسبت نا دا رفع دی ابهام دی چانه دو دی طرف نا دو پیشه کنا نو دی وجنا می دولتا ویل چه کسمی سانی چه دی آغا تمیز دی چه رفع دی ابهام دی چانه نو ولی عن نسبت دی نا اسم پیشه دی کنا لیکن لما کان الابهام فی طرف نسبت یستلزم الابهام فیها په طرف ته نسبت شي ابهام وي دا مستلزم ده چې ابهام پچا شرطي په طرف شرطي و رفعه عنها او رفع د ابهام عنها د نسبتنا دا مستلزم ده رفع د ابهام عنه د چانا طرفنا اجانا طرفنا نو دی و جنا چې داسوا قال عن نسبتنا دو جمع سنک مایر فال امام عن نسبتنا مقتصر علیها په دې خلک چې په دې باندې اقتصار وکړه تنبیه د توکل چ اصل شد د دوام قسم تمیز شد اول سره مقابله دو د په اعتبار د نسبت سره دو تنبیه علی ان مقابله ما فی هذه القسم چې مقابله د ایګی تمیز په دای قسم سره د مفرد مذکور سره فی القسم الاول انما هي بمجرد نسبت لا غیر د نسبت وجه نه دای د برش وجه نه مخش نسبت شی په ابهام نشته او په دورس شو په نسبت د ابهام د نسبت نه کو څه پوښتنه کنه بیا د نسبت عام دی کپ جملہ شی بھی او کا شی بھی جملہ شی یو جملہ بھی یو شی بھی جملہ یو شی بھی مضاف پ مضاف شو بھی سمجھ گئے اچھا داس ہی سو کسا فی جملہ تن اے نسبت ان دا نسبت تو داس نسبت بھی دا اشارہ کرتا فی جملہ تن سے دا نسبت تن پر صفت آئے عن نسبت ان فی جملہ تن عن نسبتنا في جملة نسبة موصوفة أو في جملة نسبة صفات تاي أو صفات جار مجرور دي أو جار مجرور جي صفات وكي كيري خبر وكي كيري پا اعتبار دي متعلق سرا نوع متعلق بلتا ربوسي عن نسبة قائنة في جملتنا عن نسبة قائنة في جملتنا نو قائنة تنين بلتا رويس پا اعتبار دي متعلق سرا في جملة دي نسبة دي براسة شو صفات شو أو ما زواها زواها يزاهي مزاهات زواها یا یزاهیو دا غانا دا مفعلن دا زواها دا اول حاضر دا نفس کریم نالو پوچھو کنا او دو ورست ها زمیر دا زمیر دا منصوب دا او ما یا دا نسبت پا اگر ششوی زواها ها اشابا ها چاو دا جملی سر مشابیوی نبا بیدی او فی ما یا پا دا سے کلام شوی زواها ها شابا ها چې دا شای دی جوړ سره شابیوی اے ما شابا ها ما شابا ها وجه کړه ما شابا ها شابا ها عطف علی جمله دین استدا مشابه دی جمله څخه دی چې اسم فاعل دی اسم مفعول دی صفت مشبهه دی اسم تبذیل دی مصدر دی دا ټول څه شبیه جمله ها مثال و سرانگی بھی لکا الحوز ممتلئن ماء تالو ڈاکتا ہے اتسشنا اے بینا سوچ کیوں خبر آتا الحوز مبتدا او ممتلا ان صيغه اسم ضمير كم مستتر دای چې تعبیر په هوا ځان شي ایسه فاعل ته چې درجه دای حوز درجه دای او ماء ایسه دگی ممتلا ان نسبت چا ته شوی دای حوز ته شوی دای امتلا نسبت او حوز ته کړای چې تالو ډاکته شاید څه نه ډاکته کوړی نه ایسه څه نه ډاکته خرشته نه ایسه نه ډاکته دی الګینا ایسه نه ډاکته دی بین ابهام دی بشه کنه د امتلا نسبت ته چې حوز ته وکړه شی ابهام وو په ما سره دی ابهام څه کوم بشه کنه چا څه دی یو هغه نو دما ان تمیز شو د ممتلا ان د ممتلا ان شی ابهام وو او دا غ نسبت شی ابهام چې د نسبت ممتلا ان وجدا شوی دی حوز تا شوید زمیر تا حوز تا نزبت باشه خدا حوز تا باشه کنا بدا شای ابحام مو کنا او دا ابحام پر نزبت شو هم او دا نزبت پر چا شده پر شیب جمعنا شده پر جمعنا ندو ممتن او شیب جمعنا دو وان الحوز ممتن او نا خالی ممتن او در وخلا الحوز ممتن او خدم جمعنا دو دا خدم جمعنا بیرا جمعنا شو لا تا خشیب جمعنا ندو دا خدم تدا خبر دی خالی ممتن او در وخلا ممتن او شیب جمعنا دو کنا دو دا این ایسا رفت امامی وخلا دارنگی یہ اسم فائل لکا الارض مفجرتن زکا رونا شویدو رونا شویدو سرانگ رونا شویدو ما آن لجیدو یہ بے رونی دی دونا دو رونا زکا نا رونی شو سر رون شویدو عیون چنی رونی دی من حیث چنی رونا دو شا نو اس دا مفجرتن نسبت وغاتا شوید کنا زکا تا زمیر تا شوید او دا شیب حامو کنا چو دا جریان دم زکی پکی میت بار سر رائی وچ عيون د عيون تمیش رفعه من نسبتي وکلا هو هغه په چا شه دای په شوی جمله شوی جمله شه د چې اسم مفعول دای یا صفت مشابه له زید حسن زید خوشلای دای چې خوشلای دای باډه خوشلای دو جمع خوشلای دی مخ خوشلای دای وچ وجه من حيث وجه وجه خوشلای دو په څه کنا برابر دای نه زاستر کې شنه نه رنگ سیر دای نه تیر دای متعادل برابر وجود دی مخیره نو که ساده حسن نسبت و زید شوی وو او په دغه شی ته وو ابهام وو او په دغه وجه سره ابهام څه شو چې دا حسن ټولای جمع په دې بار سره ټولای اخلاق په دې بار سره ټولای کې می ته بار سره وجه وجه سمجھ گئے شاه او اسم تفضیل لک زید افضل زید در افضل دی زید لرا فضیلت ثابت دا فضل او افضل ولا پته شته مال پته بار سره مول زو ته ور سره وجود دی و ویش دای چک دای بل وچ علم نه ابر کړ پلور په پلور اولی پته بار سره دای افضل دی چې دای شپ لور دای د پلور زدا شو سره افضل دی افضل ولا پته بار دی یا مصدر ویلک اعجبنی تیبه یرا مت خو دگی شپولی دگی زید لوی خواند رو کن دا شکوله دی زید ابن لجاتا دی پلور نا چه پلو دی شده نو تیب دی زفت شده کنا نو تیب مزدر ره هی زمیت دی پده دی تیب دی زفت دی زید تا چه وشو هی زمیت دا پده چه شده چه دا شکوله دی زید پا کیمی دی باسر بچی سا خلی دا غاشی بی جمله دی چون نا کلو ما فی امان الفیل چه پچاش مانا دی فیل موجود دی استیداره لکا حزبکا زیدون کافی دی دیتو پر اچھے نو خضبو کا پانا دی ایک فی کسرا دے کنا ایتو پر اچھے کافی دی راج ورن لے جاتا دینا چی دی سرائی دی پوش کنا ہوئے دی نیو دی خضبا اضافت شاہ تا شوائے ہو دی کاف زمین زیتا شوائے زیتا زیتا نزا شوائے دی ہاں او راج ورن دی رفع دی سکڑا اج برا خبر ہم روک لائے نو دوام کسن تامیز آگا تا ہے چی رفع دی بہام کو دی اگی نسبت نا ا نسبت کا په جمله شی وی او ما زاها یا په شی وی جمله کسی اسم فاعل کا اسم مفعول کا اسم مشبہ کا اسم تفضیل وی او کا مصدر وی او او هغه ځای ته پاتې معنا دي چې موجود دی فعل موجود دی په ویشه کنا سوپی زید په خلاص دی سار دی په خلاص خوشو اشته تو با زید مثال ورکوي تو با زید نفسن و زید طیب ابن و ابوتن و دارن و علمن پچ پڑی دی دا تمیز خو گرون دا ای با غوڑ سبق شده تمیز نشکی شو غلام دا دا شده بدا تمیز بر تیر شی سی بیا دوام گر بر لگایی شا شده چرا پوتو رای שבהם בהם. מסתסנה די בסירה ריבה. גם מסתסנה עד או... סעי. בסקי אחר אפילו מסתסנה. עד שם, אתה ודיש את סבקתה... אסל ש... יום מונטסב ען הודוי, מונטסב ען הו. מונטסב ען הו, אוסוואר סרה צ'אטי, צ'דה צ'אדה וג'ה נאו, דאורס, תמיסת, סבך רשווי. אללזי אונטו סבא ען הו, צ'דה דה וג'ה נאסב תמיסת, תא מונטסב ען הו. יום מונטעלק תמונט מונטסב ען הווי. منتصب ومد متعلقات انا سيدي فلوري وبريري بكيري خبر ابي تتكلم ذاك اچھا يو عين داي يو عرض داي يو اضافي وي يو غير اضافي عين كاين بذاتي تبي جي او عرض كاين كاين تخبل وجودنا لاري داي بوجود سيدي بل سبي محتاج او عين تجي كاين بذاتي תראה זה פשטרנק זה פיר שדה פיר זה עין דה כערס דה עין דה ולדה בי בחפרה מועיוד דה כפה מזוקה מזוקה נדה אתם כדאי שי ג'י דה סבי בוויז שי שאתה מוכתן נדה מוכתן דה ששיתי דה עין דה כערס דה תראה פשטרנק דה עין דה זה ויל בדרך כלל נגעת המוכתל, אם אתה משהו פלוש שם, אוכל לכל החלקת נשק. יחקאים בזאת יבוד שתכל הרי. וג'וד כפל להרי, מקסד דעה, שוודח כתובת עדי זה פחפל וג'וד שזה לדי. כדה כתוב לרי כביום וג'וד, אם אתה שאני אוכל, הנה. אבל הרז דעה שהיא, שהיה פחפל וג'וד שגרת, פחפל חיי אז נלעדי. מי כאן? זה כדה ספינו אולי, דה זירו אולי, דה שרו אולי, דה תבס רוגרווה, שדאור חתם כאילו שרו לה, ספינו לה, וחצר שם. חתם. עשו כאן. האוכפל ווג'וד נלעלי, שאתה דפנה שקלעי, שבלה וקצה ביארה, דאור נלעלי, ובדלה ודה ספינו לה, ואתה דירק שרית את היור. דגה ספינו לה, דה. נרח ורקווה שדה ספינו לה. או ביאר, דאור נלעלי, ביאר ספינו לה, ברור, כדה נלעלי, ווג'וד נלעלי. כללי. נלעלי. דת ערדי. כאי, נועי נוע, רחום זקר. איזפיו גיר איזפי צמנה. اضافی دا مانا چه تصوری پا بل شویر موقوف چه دا تعقول که تصوری تصور دا بل شویر سوی موقوف دا تا یه اضافی نبا بی لکا اب اب چه دا اب دا عین دا که عرز دا اب عین دا عین دا اب پلور خبال موجود بی اب عین دا عین اضافی دا موقوف دا ببر پبل جی دا تصور اب چاہتا ہی من لا ہولا ولد اے بنا اب چاہتا ہی شد اللہ رب شنی شد چاہ زیائی بھی اختا اب یہ پشکنا من لا ہول ولد ذات من لا ہول ولد دا اب شا نا پی پیش دکھنا اے بنا من لا ہول اب من لا ہول اب تصور دا خدیب اب بلن مقوف دکھنا عین بھی عین اضافی بھی شا دار دار عین دے کا عرض دے عين اخو زفير ده غير ده غير زفير غير غير كير كير ده تشك ده تصور بلش غير موقوفه لا لا غير موقوف ده نعم في بيش زي كده شعرو شعر ابوات ابوات ابوات معنا بلورولا ده عندك عرس ده غير شيء ابوات ده عندك عرس ده يا عرس ده ملي تصور بتاعك اذا في برر ده عندك عرز ده اذا في غير ده بس انا نقط يا ده عندك عندك عرز عرز ده ملي وزيته مختاج ها وزيته مختاج ده شو ده مختاج ازاي النيل بلور مش كده اوه بلور ده عرز اب هو نو جاي ابوات وشاي تتاي عرز ده عرز ده ویلی دایلر موجود بل چا موجود چا موجود بل کلوری اچھا موجود تاسو دیو خو کر خپل نه موجود بل څه جوړ دا څه څه ده ته څه پیور شه ته قران ولا یدا او بوت چې دای او بوت دا او کسان به تاګر چې بیش دوه کلی ول لغا ته لري شن خاتی جوړو بیا هغه ته مر شي وي ودا ټوکې پرې کله وڅ په کله بیا وتا وی چې ته شن خاتی جوړو مسلمانې به ته کلمه ترګه یا سر ابل تلا وی ته وی چې ته ته ترګه ته قران وی تو تا کلی والا ده ته ورجا یاو ده او بووت دا عین ده کارز دي دا عین عین ویلی افرمو دې او بووت پک مو دې شته سي دي ورز ده ویلی دي دا بغات مو شای زیتا چتا زیتا برو یو اب نو جا او بووت شته جا او بووت عین ته سي ورز ده ویلی یا دمو دا خودی خدا از در پیش در اصر وایر میلی دمو شایا آراز دمو میلی پزی پر دمو اولا پزی پر دمو شایا دا غرز دایا تا چای سبرا و قول دا تا چای سبی عین دایا تا چای آراز دایا میلی او نفس نفس شدای دا عین دی نفس نفس دی او قائم من فيه تضو عين غير اذا في ده په پیل کنا نو اب او او بوت دا څه خدوا شي نه دی اب عين دی او بوت او دوت را اذا في دي عين هدا اذا في دي او عرض اذا في نفس عين غير اذا في علم عرض غير اذا في دار عين غير اذا في وجه کنا دا ټکیم زدا کړو شابلا مساله زدا کی دا تمیز کله وخت تعبیر د دغه مخ ششی نه وي داغه ممیز سوي چې دا چانه دای د نسب ملو شوی دی په پر خاص مقصد دا چې دای د انا تعبیر وي دا ممیز او تمیز سره سوي یو وي کله وخت دا سوي چې دا تمیز تعبیر د ممیز نه نه وي اده د متعلقات نه وي داس کده شي کله وخت داس وي چې دوی سره پر کده شي دای د منتصبونه یې ګرځول شي او د شیداش درې ځای نه غواړم او یې څنګه ګرځول شي ای غنا مثلا ته خپل کتو جوړ دی نخه د فازاد امیدوار تور جوړ دی شا تا په چر په رتی په وینل و پرنو دي کی سړای په لوند کې نه درا درا غونه دی درا سره غونه دی وجود نه لای شا دا به څه کنه جی اس متوجه شه مثال نه ورکوي توا با زید النفس توا با فل او دا تمیز اند نسبت شه دا چې په حقیقت شه وکس یا فاعل وی یا مفعول وی طواب زید نفسا شدای زید لجهات ده نفس سمنا طواب نفس زید لکه داسته جوید دی طواب نفس نو پا مانا شده شده نفس پایل شان پایل شان نبا بیده دا مخول عن الفایل کهو خب پا مانا شده فایل شده که مخول عن المفعول پا مانا شده شان که دا تمیز دی چنه رو بدل شده دی فایل بیده پا مانا شده فایل ده او کدی مفول لا تا میز مو کدی مرش سره دی مفول مفول نو مثال للجمله و زید طیب ابن دا مثال لما یشبه الجمله او و ابوتن ودارن و علمن. مثال نتا سوچ کے توابا زید النفسن دا چا دے پرا مثال دا جملہ دو زید طیب ابن دا چک شوا شبی جملہ او بواتن و دارن و علمن دا عطف تی پچا بندے پا نفس او پچا بندے او ان بمن دوا سرا نو چی پا دوا سرا ور عطف شوال سوچ کے نو دا پا حقیقت شے دے ہار و دے پورا چی مثال نشوال حقیقت سے چالویر مثال ہی نہ حقیقت سے چالویر مثال نہ پوچھے گا نا میرے دوا مثال نہ دے توبہ دے پر اشو جی توبہ زید النفسن و ابن بل زید طیب ابن او نفسن دا حقیقت صدا سر جی دا سمانے نہیں دیتا وہ شو کنا نو دا تے سی مثال نہ شو سالو رو دریا ورے پہ ورچا وا او بو نہیں ور کنا شو شو ون سے سالو ور مثال نہ خود یو دے پر دوا شو دے بل دے پر اچ شو دوا دے شبی جملہ شو دوا دے جملہ شو اور درے پہ راتم کا درے دے ویدی پورا درے بل پورا درے درے ودی دوا چش ول پنجا دے ویدی پورا پنجا مثال نہ بل پورا ورتی مثال نہ ول لاس مثال نہ ورتی ول تو ابا زید نفسن تو ابا زید ابن تو ابا زید ابوتن تو ابا زید دارن تو ابا زید علم دا غاده تو یہ بن سرا ورتی مثال نہ ول فزلی سا مثال خود وزخته دمر دل مثال نہ دی ملر ور مثال شو یہ جملہ رو رے بام دے نسبت جملہ شیوی رفت بام دے چکی ہو نسبت نہ کچھ جملہ شیوی ہو ایک نسبت نہ کچھ جملہ شیوی وشوا بیا سزا متوجہ شی یو دا تمیز عین بھی یو چوی بیا عین او عرض اضافی بھی ہو یو غیر اضافی اعتراض پر ورزی چې په خدا وا چې څه در وړي وای څالو غا در وړي وای نه او ته غا در وړي وای او تا څالو در وړي وای څالو در وړي وای څه در وړي وای څالو در پړ وای اول دې پر مثال چې تمیز ان نسبت فل جمله وی او عین وی او ترتی عین اضافي عین غیر اضافي عرض اضافي عرض غیر اضافي څالو دې پر څالو څه کور وی تا اړ کور په ته وچه په اعتبار دې منتسبن هو سرا یا بیا احتمال لدات لري چې دا یو خاص په منتسبن هو پرې وي یو دې متعلق ته منتسبن هو پرې یو دې دوی سره احتمال لري په څه کنا یو دې دوی سره احتمال لري دا درشول او هر یو په جمله شي وي یو په شبي جمله شي وي په څه کنا نو دا کې اعتبار سره بیا دا یو مثال نه لاس پر باندې په څه کنا کا څه وی مثال الجمله دو تمیز فيه خاص دال دلتا دا تمیز دای دا خاص تا بالمنتصب عنه دیگی چا سرا چه چا دا وجه نا دا تمیز تا سب ملاو شوائی دای اتراد ور دیر چه نفسن تا خود چه تمیز غا نصب ور کرای توابه ور کرای دای چا بی چه زید ور کرای دای منتصب عنه تا زید بکر داوی زید منتصب عنه دا که توابه دای اے پس دا غا نفسن تا تمیز چا ور کرای غا تمیز تا نصب چا ور کرای توابه ور کرای فیل ور کرای توابه فیل زید نفعیل نفسن مفول بیه شامل زید منتصب او نفس دا منتصب باد دن اورست یا وج دا سویا چې دا انو په خپل معنا د دې وج نه نسب د زید سره کدا زید نه وای توا به خالي وای به دې درته غا نفس څه ولای به دې مرفوع ولای وج دې متصل نه وای د دې وج نه و دې نفس ته سملا شوی او سوچ کا دا نفس نسیک مراده چا نفس مراده زی نو دا خاستای پا منتصبا دا دی اگر پر مثال شا چه تمیز خاستای زید شدای لی جاتا سمانا نفس تا زید شدای شدای نو دا تمیز خاستا پا چا پره منتصبا نو پره او زیدون طیبون امن دا دی شبی جمعنی مثال شا لیمانی رو جمعن او تمیز پا دی شی دا صلاحیت خشی چه منتصبان هو دی پورا تششی تمیشی او دا صلاحیت حالا دی چه دی متعلق دی منتصبان هو شد دقیق دوی معنی که داشی داست که داشی او زیدون طیبون زید شدائی پا دی وجه سرا چه دای صدائی لور دای یرا شب لور دای زید شب لور دای نبه میلی نو درست بشه پره خاشو دا چه دی پراشو زید دی منتصبان هو دی پراشو زیدون طیبون ابن زید شدای لجیاتا دی پلور نا پلوری چدای شسرائی دای پلوری شسرائی دای ازدلتا دا خاش پچا پره دا دی متعلقات دی متصفحون شان نو دا زیدون طیبون ابن شد دا دست مثال دای چه صلاحیت دی لاری چه دا اب دی چا صلاحیت لاری دی متصفحون او دی صلاحیت لاری چه دی چا متعلقات دی متصفحون یا نا وکل زمین نبی بی کنه کدای شو د صفات کې وداسې چې زید نو طیبون امن زید شد د دې شپلور دی زیدونه بلور سره زید شپلور دی پښه کنه او زید نو طیبون امن یارا زید شد د خپلور بلور دی وایي نه بلور یو چې سره دی سي په دا وایي سره دی شو نه به دې دې دا په مو متعلقات مسمون ده مثال لما يجبر الجمله وتمس فيه يصلح ان يقول لما انت سبحانه ولمتعلقه وخيش لا فرق في التمييز بين الجمله وزهاها چونکه د تمیز د جمله او د ما مشاشبه جمله میاشه په تمیز سره شته فرق نشته فهزان المثال علی فی قوت اربعه امثله دا په قوت څه مثال نشو سره نشو ته پیرا کا تو اول کی تو ابا زید او ابا نا تو ابا زید نفسنا ها ابا زید طيب ابا زید پیرا تا دا ته راځي خو کوم دي فی قوت اربعه امثله فکان او قال تو ابا زید او زید طيب نفسنا وابا نا غیر مختص بالاخر فاخر بر خاص کا ما جت خلی شب جمله بر مثال کر دے فاب خطب الحقیت اور دا ادے مثال پہ اعتبار حق سر اور لكل من التمييز الواقع في جمله ہر کا تمييز واقع في جمله شی او مزہ خمسۃ امثلۃ نار بر مثال نہ رو پنج مثال نہ ادھر دی رو چ ہوتا کا جت تمييز نہ گڑ دے دیو مطالق یا مختلف کرے شی فنفس عین غیر اضافی خاص بالمنتصب هو دار عین غیر اضافی او جس وی ہو تو اب زید دار سلای زید لجاتا دی دار دار په منتصب نو بره خاصه کنه ها دا په جواز اچ دې بره زید زید دا د په منتصب نو بره دی دا منتصب نو بره سره خیر لري نه ها به شي بره نه متلکات متلکات زید دون ثواب دارم زید دې کر په اعتبار سره شره زید شدا لجاتا دی نه چې کری شدا نو ده هم نه شاو کری شاو نبه میر کنه دا د متعلقات د چا د پرشو متصبونو ده تمیشه د متا او خو په متعلق د متصبونو پرې یې پرخاشه پوښه کنه ا مرته شدي کیم دی ودا عین غیر اسم هو مدار من متصبونو هو وابن وهو متعلق بمنتصبونو هو پوښه کنه د ترنګ دی والدار عين غير اضافي وهو متعلق بالمنتصب عنه والاب عين اضافي محتمل برد برد من ده صحيح صح صحيح صحيح ده هو متعلق بالمنتصب نو برده شاو متعلق بالمنتصب نو اه متعلق بالمنتصب نو ده ده متعلقات المنتصب نو ده ده عين المنتصب نو ده يعني ده شاو صحیح شلا او اب جده عین اضافی ده مختمن لها چه منتصبن هده پر هاشی او ابو وچه ده عرض اضافی ده و علم عرض غیر اضافی ده و کل وقت متعلق من منتصبن ده منتصبن پر متعلق تی او عین منتصبن هون خوندی باستا نبی اچا باستا جی بسلار الله صبر ته ګوندی کې په تبر د کلیسا سره نه ده په تبر د کلیسا نه خپل پیژاله لا بدام مراید مراید دا خپل مراید او دا ټول Ha ha ha.